mikroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dodatkowe siły trafią na granicę z Białorusią. Wynika to z obecności w tym kraju wagnerowców. O zbliżającym się szczycie NATO rozmawiali w Paryżu sekretarz generalny Sojuszu i prezydent Francji. Duka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, twierdzi UOKiK i grozi firmie karą. Jest decyzja o wzmocnieniu ochrony granicy polsko-białoruskiej. To efekt obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Ministrowie omówili m.in. ostatnie wydarzenia w Rosji i przerzucenie na Białoruś części żołnierzy grupy Wagnera. Ministrowie po posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa mówili o zagrożeniu zwiększenia liczby ataków hybrydowych na polsko-białoruską granicę. Dlatego zapadła decyzja o wzmocnieniu ochrony granicy, mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Wzmocnienie odnosi się zarówno do zwiększenia sił, które będą tam stale obecne, jak i do zwiększenia ilości różnego rodzaju przeszkód i umocnień, które mają chronić naszą granicę, gdyby była ona atakowana. Powodem tych decyzji jest obecność na Białorusi szefa grupy Wagnera Jewginija Prigożyna, do którego może dołączyć nawet 8 tysięcy jego wojskowych kompanów, mówi szef MON Mariusz Błaszczak. To ludzie, którzy są doświadczeni w boju, to są ludzie zdemoralizowani, ale jednocześnie groźni. Przedstawiciele rządu podkreślili, że służby i wojsko muszą być przygotowane na zaostrzenie sytuacji na granicy, ale trudno mówić o klasycznym zagrożeniu militarnym, które uruchomiłoby artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja i Białoruś nieustannie prowadzą różnego rodzaju działania destabilizujące, między innymi w przestrzeni informacyjnej oraz na granicy polsko-białoruskiej. Poinformował o tym sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Stanisław Żaren. W Polskim Radiu 24 podkreślił, że o narastającej działalności tego rodzaju świadczą na przykład raporty Straży Granicznej. W tej chwili już możemy niestety powiedzieć, że rok 2023 jest rokiem zdecydowanie bardziej niebezpiecznym niż rok 2022, bo liczba ataków, liczba osób, które próbowały wtargnąć do Polski, liczba właśnie takich agresywnych prowokacji przeciwko naszym ludziom w terenie jest większa już w tym roku niż była w całym zeszłym roku. Tylko wczoraj 176 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Sekretarz generalny NATO w Paryżu Jens Stoltenberg rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem o przygotowaniach do zbliżającego się szczytu sojuszu w Wilnie, wsparciu dla Ukrainy i przyszłości NATO. Przed spotkaniem w Pałacu Elizejskim prezydent Francji podkreślił, że konieczne jest wzmocnienie NATO poprzez pogłębienie współpracy z Unią Europejską i przyjmowanie nowych członków. Zapewnił o dalszym wspieraniu wschodniej flanki sojuszu i zwiększeniu wydatków na obronność. Stoltenberg i Macron zgodzili się, że lipcowy szczyt sojuszu będzie kluczowy dla przyszłości i bezpieczeństwa Ukrainy. Zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów postawił spółce Duka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powód? Do koszyków osób kupujących w internetowym sklepie tej firmy automatycznie były dodawane niezamówione produkty. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny powiedział, że to kupujący, aby uniknąć zakupu niechcianego towaru, musiał go usunąć. Konsumenci mogli nie zauważyć dodatkowo artykułu podczas składania zamówienia i dokonać zakupu, którego nie planowali. Przedsiębiorca nie może podejmować decyzji dla konsumentów, ani próbować wpływać na ich zamówienia poprzez automatyczne dodawanie produktów do koszyka w sklepie internetowym. Może to bowiem prowadzić do zakupu niechcianego artykułu, którego zwrot wywoła po stronie konsumentów uciążliwości i będzie wymagał poniesienia dodatkowych kosztów przesyłki. Firmie grozi za to kara do 10% wysokości jej rocznych obrotów. Armatnią kulę sprzed 200 lat znalazł spacerowicz w Bałtyku. Na pocisk natknął się w okolicach Orzechowa koło Ustki. Kula pochodzi według naszych ustaleń z przełomu XVIII i XIX wieku, mówi kierownik słupskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Krystyna Mazurkiewicz-Palacz. Ustaliliśmy, że ta kula to nie jest kula, która leżała długo w morzu, ponieważ nie jest tak bardzo skorodowana. Ona najprawdopodobniej zsunęła się wraz po ostatnim sztormie wraz z fragmentem wydmy orzechowskiej i zalegała bardzo blisko brzegu. Także nie jest to kula, która spadła w morze komuś ze statków, tylko raczej podejrzewamy, że pochodzi z ostrzału lądu. Kula zostanie przekazana do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Warianka. A zaczynamy od skoków narciarskich. Jednak wiatr górą. W Zakopanem na Średniej Krokwi miał się odbyć konkurs w ramach Igrzysk Europejskich. Niestety silnie wiejący wiatr spowodował, że przerwano pierwszą serię i zawody przeniesiono na jutro rano. W tych okolicznościach to bardzo dobra decyzja, podkreśla były prezes Polskiego Związku Narciarstwa Alpo Apoloniusz Steiner. Siła wiatru była taka, że wyskakiwała poza parametry ustalone przez jury i w związku z tym, że nie było też nadziei na to, że ten wiatr się zmieni, bo pogoda pozwalała na skoki, ale wiatr, no to decyzja o przeniesieniu na jutro jest właściwa, tym bardziej, że zmieszczą się te zawody w dniu jutrzejszym, a dwa konkursy jutro to dla zawodników żadna przeszkoda, przynajmniej tych, którzy będą musieli skakać i do południa i po południu w tym konkursie miksowym. Jutrzejszy konkurs skoczków rozpocznie się o 9.30, jutro także odbędzie się konkurs mixtów, początek tej rywalizacji o 17.30. Tymczasem polskie strzelczynie zdobyły srebrny medal na igrzyskach. W finale drużynowego strzelania z pistoletu pneumatycznego z 25 metrów Joanna Wawrzanowska, Klaudia Breś i Julita Borek przegrały tylko z Ukrainkami 10-16. Dla Breś to już drugi medal na tych igrzyskach, wcześniej zdobyła złoto w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego z 10 metrów. Już na trochę chłodniej, na pewno trochę pozytywniej, bo jednak przytłaczały niektóre zdarzenia w trakcie zawodu, więc teraz już znacznie lepiej. Cieszę się z tych medali, które są. Wyciągam lekcje z tych startów, które nie wyszły lub były blisko, ale jednak czegoś zabrakło i idę dalej. Polscy strzelcy kończą rywalizację w igrzyskach z 4 medalami i 1 kwalifikacją olimpijską. A Iga Świątek nie przestaje wygrywać. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Liderka światowego rankingu w drugiej rundzie pokonała bez większych problemów szwajcarską kwalifikantkę Jill Teichmann 6-3 i 6-1. I na koniec jeszcze piłka nożna. Śląsk-Wrocław zbroi się przed startem pierwszej ligi i szykuje kadrę na szybki powrót do ekstraklasy. Klub zakontraktował dziś 2 zawodników z ekstraklasowym doświadczeniem. Do drużyny dołączył Mateusz Żukowski, 21-letni obrońca, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Lechu Poznań, do którego trafił ze szkockiego Rangers. Drugim transferem jest bramkarz Kacper Trelowski. 19-latek został wypożyczony na rok z Rakowa Częstochowa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy więcej chmur na południu i wschodzie i tam przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni. W czwartek do południa pogodniej słonecznie, po południu na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać, a lokalnie niewykluczone też burze. Jutro od 23 stopni w Kielcach i Katowicach do 26 w Warszawie i Poznaniu oraz 27 w Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Minęła 21. O tym, że pani Iga wygrywa, mogę słuchać bez końca. To jest jak najpiękniejsza muzyka. Zapraszam Państwa na 2 godzinę audycji w tonacji trójki. No i 2 godzinę zaczynamy niespodziewanie tak. When you're And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. The Look of Love, zespół ABC. Nie wiem, ile wersji tego utworu mam u siebie na półkach, ale nie przesadzę, jeśli powiem, że z 7 na pewno. No to w tej godzinie tonacji trójki jeszcze garść utworów związanych z programem trzecim i w tonacji trójki. Niech rozpocznie Elton John. Father, how to love me, mother, I have I znowu zapomniałem o szlachectwie. To był Sir Elton John. A teraz Transi Trójki chciałbym, nie wiem czy przypomnieć, ale zaprezentować Państwu utwór wykonywany przez artystę, który kiedyś był popularny w całej Europie, ale w Polsce także. Nazywał się Paul Young. Every Time You Go Away i Paul Young. Powiedziałem, że był popularny w Wielkiej Brytanii, w całej Europie i w Polsce także. I zorientowałem się, kiedy słuchałem wspólnie z Państwem tego utworu, że On przecież zaśpiewał dla polskiej publiczności i spotkał się z nią w Operze Leśnej w Sopocie, jeśli mnie pamięć nie myli. W tonacji Trójki w tej godzinie jeszcze garść utworów związanych z Trójką i w tonacji Trójki. I jednym z tych zespołów, który związany jest z programem trzecim, jest na pewno zespół Archive. Responsibility, personal, responsibility, personal, responsibility. Bullet Archive w programie trzecim w tonacji trójki. No i jeszcze będzie jeden utwór w tonacji, przy czym muszę go poprzedzić pewną zapowiedzią. Otóż kilka lat temu, mniej więcej 19, zostałem wielkim zwolennikiem i fanem filmów o przygodach psa Scooby-Doo. Los mi wynagrodził to moje wariactwo, dlatego że kiedy byłem w studiach Universal w Hollywood, spotkałem bohaterów tego serialu, którzy wcielali się w postaci tej kreskówki i między innymi Scooby-Doo też tam był. W Państwa imieniu i własnym zaprosiłem go do Polski, ale nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi. Wielkie było moje zdziwienie i radość, kiedy się dowiedziałem, że członkowie zespołu Fun Loving Criminals też są chyba zwolennikami Scooby'ego i poświęcili mu piosenkę Scooby Snacks. Scooby Snacks, Fun Loving Criminals, to jest w ogóle grupa, którą bardzo lubię i muszę kiedyś namówić moją partnerkę antenową Justynę, abyśmy poświęcili im trochę więcej czasu. Dziś w drugiej godzinie to jest taki czas lekkich wspomnień, a zatem wspomnijmy również artystę, który nazywał się Eminem. Fear is a child with dyed hair and who likes earrings. Like whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing. You see him walking around with his headphones blaring. The lone mind of the killers, a sinner's mind is a sanctum. Only you're unholy, only have one homie. Only this gun, homie, cause don't any one know me. Yet everybody just feels like they can relate. I guess worlds are a motherfucker. They can be great, or they can be great, or even worse, they can teach hate. It's like these kids hang on every single statement we make, like they worship us, plus all the stores ship us platinum. Now how the f*** did this metamorphosis happen? From standing on corners and porches just rapping, to having a fortune, no more kissing the shit. But then these critics crucify you, journalists try to burn you, fans turn on you, attorneys all wanna turn it to to get their hands on every dime you have. They want you to lose your mind every time you mad, so they can try to make you out to look like a loose cannon. Any dispute won't hesitate to produce handguns. That's why these prosecutors wanna convict me, strictly just to get me off of these streets quickly. But all they kids be listening to me religiously, so I'm signing CDs while police fingerprint me. That's for the judge's daughter, but it's grudges against me. If I'm such a menace, this doesn't make sense, B. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the f*** can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of s*** too, Guerrero. That was a bitch to hit you. Sing for a moment, to był Eminem. Fajny kolega był, znaczy jest, ale ostatnio rzadziej na antenie. I chciałem powiedzieć, że kiedyś mnie strasznie rozśmieszył mój kolega, ponieważ zapowiadając Eminema, powiedział, że teraz przed państwem duet M i Nem. No i właśnie za tym ukazało się to nagranie, ta piosenka i postanowiłem ją dzisiaj przypomnieć. Do końca dzisiejszego spotkania w tonacji trójki w drugiej już godzinie będzie teraz muzyka polska. Trudno wybrać z całej twórczości Edyty Bartosiewicz. Ja zwykle wybieram Boogie, czyli Zemsta słodka jest, ale w związku z tym, że ten utwór ukazał się państwa uszą w niedzielę, to na dziś wybrałem drugi swój ulubiony. Jest zatytułowany Jenny. Szczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę nic to ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jak jest mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Edyta Bartosiewicz w tonacji Trójki. Pamiętam, że kiedyś gościłem Edytę tutaj w studiu i to był program niedzielny, przedpołudniowy. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale spotkaliśmy się tutaj w studiu, rozmawialiśmy o wielu rzeczach i słuchaliśmy muzyki. I w pewnym momencie zauważyłem, że przed nią leży na stoliku olbrzymia teczka, ale naprawdę olbrzymich rozmiarów. I zapytałem, czy zechciałaby ujawnić, co w tej teczce nosi. Nie było zaskoczenia. Był śrubokręt, były dwie sznurówki i była świeczka. I jeszcze był kieliszek, ale to jest mniej istotne. No i tylko tyle chciałem sobie wspomnieć przy okazji tego właśnie utworu. Mówiłem, że wśród twórczości Edyty bardzo jest trudno wybrać tych kilka utworów. Jakże trudno jest wybrać, jeśli chodzi o Wojciecha Waglewskiego. Ja zawsze największym sentymentem będę darzył jego piosenkę Gdybym. Ale zaraz potem jest ten usług, który wybrałem na dziś. Tytuł nie jest specjalnie zdrowy, bo jest ten usług zatytułowany Papierosy i Gin. WW.

dwie godziny audycji w tonacji trójki i od przyszłego tygodnia już w stałym składzie z Justyną Grawasz. Dziś solowo jeszcze dwie płyty nam zostały. Nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, myślę o tej piosence. Śpiewała ją Anita Lipnicka. Rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los sebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Oczy rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i Wszystko się może zdarzyć. Anita Lipnicka w tonacji trójki. Jeszcze chciałem powiedzieć na zakończenie, jak zwykle na zakończenie, że jeśli Państwo mają ochotę napisać, jaka była zawartość walizeczki, jak się Państwu słuchało i czy, broń Boże, nie zmarnowałem Państwa czasu, to proszę napisać piotr.baron@polskieradio.pl. Poczytam w domu i odpowiem na Państwa ewentualne wątpliwości albo zapytania. No, proszę po prostu napisać. To była tonacja trójki, dziś solowa. Za tydzień, mam nadzieję, będzie już z nami strażniczka nowości, czyli Justyna Grabasz. A za dziś to już będziemy powoli dziękować. Życzę spokojnej nocy. Do końca miało być po polsku i będzie.